see everything in black and white, and then Supergrupa pod przewodnictwem Damona Albarna, czyli The Good, The Bad and The Queen w piosence Kingdom of Doom. Wśród muzyków zespołu oprócz Damona Albarna Paul Simonon, kiedyś The Clash, później Tony Allen na perkusji, kiedyś Fela Kuti i wreszcie Simon Tong na gitarze przed laty w grupie The Verve. Później Manic Street Preachers zwali i Autumn Song, a na zakończenie szkocki zespół Biffy Clyro w przeboju Folding Stars. Teraz już ze Stanów Zjednoczonych zespół The Braver. I saw them all on TV.

Miłość nie znaczy nic. O nie. Są